وتشفي لنا بها الأمراض القلبية والجسمية، وتجعلها لنا بعد الشفاء كفارة وطهارة وزيادة، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنت على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأحباب ورحمة الله وبركاته. بقي دغنجين سرينبي لمنجك الرف ويفكندك تبروم أمسنو بروم دي مسلوكي شيطان مومو يالدق سوريال يرمانديم غناو بوكا دفيا بنوبي سرين بكترين فاتحة الكتاب جدنجين بمني بشي غير المغضوب عليهم ولا الضالين متك من النبيين وشهداء وصديقين غناو لولو يتم سرين بجلني جسن السنقبي صلى الله عليه وسلم بغا خمني مويام لا يلد في جابي تجيكو سكر الجام يجل لينتك أم أغنيك indi len ci am gannaaw lolou serign bi jotliko ci rasulullah ni jox digam ak rasulullah ñep ci walu tariqa andalde yonent baak ak mbokam ak yep serign bi jotliko na ci ñoom gannaaw lolou serign bi delu wat na julli ci yonent bi julli go xamne mu ngi ci ñaan borom bi yalla ci yalla wuñe njaqal yi te gee ci tisi yombal ci jafé ñoon wattunu ci musalnu ci arnu ci salatu bobule yalla nako yalla nangu gannaaw lolou itam kay serigne bi deg ngeen ko neena yalla yalla def jamm yalla yalla yok yermandem yalla yalla maye beug beug yep yalla yalla def safara so xamne ci barkep salatu be gañu bax ñooñu safara so xamne dootu bayyi ci ñun dara du metit du tis du dis du sox du dara yalla ko yalla def manam nim ko waxe sax sokoy jema wax day guddu waye dal señ bi bam ca noppé neena yeen ay bokkam bokki julitam ay xaritam ay soppem ay bokki talibem neena mi ngi ñaan yermande yalla barkem lu baxam lepp yalla na len lambunu ci dara yey suñu sang yoyu mu jotliku ci ñom serigne bi ne bu noppé ci lolu nak mi ngi ñaan kilifa gi mu dendal muy serigne mansour ci serigne bang ci bëgg tek lo xamni li su ci noppé lako ñepp def gënaaw loolu nak mu sanni kaddu yi muy sanni ñu jéggal ko mu déllu serigne bi neena li am nak li ci yoonent bi wax na ko ba noppi ke soson mbir mi dem na waye nak yool bi juddo ci yëngu bi dana ko fekk fa mu ne ci ngi ne ñi desandi gannaawum di taxawu mbir mi te doon and ak dem ci ko taxawu seen ko wootu ko ci mbir mi yalla na yag koku muy jinj moy kan moy sunu sang bu jigen bi soson li muy umul khair si sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa kadhalika al-aks. Nabi sallallahu alayhi wa sallam mo waxni kep ku fi sosoti mbir mum man ti don ci muy mbir mu rafet am nga ca biol nam ci nang ko defé waye kep ku la ci roy def ko itam amat nga ca lolé wal ci mi ne ku nek ci nun jang fatiha sey mi neena nonu ñuy wax nañ jang fatiha bu sel ëpp na wax xana kay nañu jang fatiha ta selal jang mi ne fatiha mom selon na bu yag alquran mom lu la ba noppi la suñu jangé képp kenn ci ñun fatihatul kitabi waye balan ko jang nak da ngay muslu ci shaytané a'udhu billahi minash shaytani rajim jang fatihaji tek ci fatihatul kitabi yimi neena so xamul loolu yel nako sab xol yek fo ci tollu ci fatiha la fa tollu ci saw lam min tuddu ko yel nako sab xol yek mu dale ko ci bismillahir rahmanir rahim tekki alhamdulillah xam nga ne boone bismillahir rahmanir rahim neena sab xol nako yek nga tek ci alhamdulillah rabbil alamin sab xol na yek ni cant yalla rek la ñeel nga delu tega ci arrahmanir rahim sab xol yek nga tek ci maliki yawmiddin nga yek iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yannatul qalbi yek neena lolu nga ci tek nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in su ko sawla mi ngi tuddu yalla ko sab xol yek neena fa fatiha je sotte nak yalla na yalla ci barke bi yonent bi ne nu sunu loxo nak fofé taxawal nu fa lolo moy lan moy fatiha je buy beug jeex da ngay wax ihdina siratal mustaqim ihdina yalla ngay waxal yalla nga nu gind yalla nu jubal xam nga siratal mustaqima moy siratal ladina an'amta alayhim yonu gaña nga xamne ci sa ciobare ñom nga ci soot sanko len waccu ñuko si mi ne yal na no yalla wamatal bopam way fa tek nañu ci loxo ku genn di yal genn waye tek nañ ci loxo yo xamni ku ñu xat ci gatte waye yalla kat si mi ne na mom ñaan maqamam jam la yal nañu yalla wamatal bopam waye ku genn ya genn ku tar ya tar jëm feneen waye yalla mom tek na ci loxo yo tek nañu ci loxo yo xamne ku ñu wamat rek nga yegg fa nga jëm ku ci werante yi diire yalla kep ku werante ci lolu reere nga yalla waye xam nga ni li mu wax ni yalla ku ne tek na la ci loxo ku tar ya tar kon yalla ñu yalla delo ci ci diggu yoon wi way ku farawon top all bi yalla nga delu ci su fekke nun nak non ci digg xalla way rungum rungumi yalla buñ ko wacc bu fatiha je noppé nak nañ ci tek salatul fatihi wala salatu bu ci way man ba ci say waxi wolof sax moy yalla yalla nga doli sa soppe bi xewal suñu noppé ci fatiha salatul fatihi kenn ku nek jang suratul ikhlas fukki yon ak ben l'ikhlas boy jang nak dang cey jital bismillahir rahmanir rahim bo noppé ci fukk yoyo ak ben nga tek ci juroom ñaari inna anzalnahu bokoy jang nak dang cey yene jamo ko yalla bo noppé nga ñaan yalla yalla ko nanguti ful ko dolli ko bamu dun jox ko sunu yonent sallallahu alaihi wasallam dale ci mom nak yonent ba ci gattal ko rek jaar ko ci sayyid al-haj malik radiyallahu anhu jaar ci sayyid abubakar si radiyallahu anhu jaar ci sayyid ahmed si radiyallahu anhu jaar ci sayyid muhammad al-mansur si radiyallahu anhu ba ci bay muhammad al-habib radiyallahu anhu ak mbolem kilifay tariqa bi ak soxna umul khayr si ak mbolem kilifay l'islam bi ak way dawe julit yeb ñi ñu xam ñepp ak ñi ñu xamul ak sunu sang bobu le sayyid muhammad al-mustafa si jamil radiyallahu anhu ak mbolem ñi ñu yek ci bes bes ak ñi ñu yegul lolu nañ ko def waye nak nañ wax astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ben yon rek doyna tek ci fatiha tek ci suratul fatihi tek fukki alikhlas yak ben tek inna anzalnahu jurom ñaar ñu defé ko nonu yal nañu ko yalla joxal soxna umul khair suñu noppé ci lolu serigne bi nuyu serigne mansour nuyu soxna zainab si nuyu njabot gi ci bir kër gi ñepp nuyu bokk yi fi tew yepp ak kilifa yi fi nek a'udhu billahi minash shaitanir rajim li ñi jëk jang dafa astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum jang fatiha salatul fatihi da fukki ikhlas ak ben bu nekkand ak bismillahir rahmanir rahim te ci juroom ñaari inna salnahu teje ko salatul fatihi teural yene ji fofu ko serign bi teural yalla ko yalla nangu ku nekk na wax ci lammiñam ni lii nu jàng yàlla nanu ko yàlla nangul bu ñu noppee ci loolu nii mu ko ñaane woon yàlla yàlla nanu ko defal hadiyi ci sallallahu alayhi wa sallam yàlla fabal nu soxna umul xeyri ak sëri mustapha si def leen ci seen diggante maam ak seen baay ak ñe leen war a ëmb ñépp radiallahu anhum yàlla yéex ci boo liggéey yàlla nanu yàlla dugal ci boobu diggante yàlla na ko yàlla nangu. Sëriñ bi nee gannaaw loolu Sëriñ Mouhamadul Mansour sa baay nee mi ngi lay nuyu ngi nuyu sëriñ Abdoul Aziz Simi itam ngi nuyu soxna Zainabu si ak njaboot gi mu nekkal ci biir kër gi ñépp mu di soxna Safiya Dem ak soxna Aïchatu Kan ak képp koo xam ne pàkkab kër gi rekk làmb na la mbaa ngi ñaan borom bu mag bi te kowe taxawu gii nga xam ne at mu ne sëriñ Mansour si taxawu ko ànd ceeg sëriñ Abdou te ñu daan ci ànd ak soxna Oumou yal na yàlla dolli ngërëmam kon yéen njaboot gii koy taxawe fii mu ne yal na ngeen ko yàgg taxawe yéen ak bokk yu baax yi fi nekk yépp nee na moom it incha allah bu mënul dara it bu ngeen koy yëngal mu soox rek yëg si si ñu ne mi ngi ñaan borom bu mag bi te kowe digganteem ak yéen njaboot gi yàlla bu ci lol àdduna doon dara dara dara nee na waxtu wu jógee rek jëm si ci yéen wala fu mu jóg fekk leen fa yàlla na yoon woo xam ne seytaane du fa samp génn ak dét ba lépp di wàllu yàlla mi nee na muy loo xam ne yow say Mansour mas na koo wax ak yow mas naa ñëw fii ci kër gi ziyaara si la nga ne ko papa lii bu ko defati del bàyyi nun ñuy ñëw boonu soxlaa it woonu nee na keroog daf ne la déedéet moom kay su ma doon def yaramu nee nit dara du ma ko jiitloo mbedd mu ma yaakaar yi daa ngeen fa jaar rek ma jaar ca ak ab tëraay di xalanku ba yegsi ci seen buntu kër bo fu fi dekk nekkon di jame balal ma wala pont ma di ko sanni bala ngeena yeksi mu ne kon sey mbi bayima rek may sempi dekk yek pont yi lolé tay neena moy dox ba fi mu tok ak yow kon sey mi ne kontan na lol neena li nga ko ñaanal mi nga koy delo yalla la ko yalla defal ci ma soor yalla nga yagga taxaw yalla nga yagga taxawé yalla nga yagga taxawal ci daraje yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam seri abdul aziz goor gi ne mi ngi lay sant neena xamna ci ji jamono sax bo yekete ak cent jeme ci sa mbokk ñu teural ko feneen ndax natu yi yalla wacc ci sunu ko te muy natu yo xamne yalla def ci nara yakale ay jam lolou musu fe jog bo demé ci reeru yoonte ba amna lu fa xewoon ñi ci yaqu faw ñi ci yaqule ba fi nu toll ba legi ñoñu yaqu won yaqule seeni sata ngi fi ba legi waye ñun daal ñe defaru won boobé di defaru ba tay yalla nañ ci yalla boole ñey defare it yalla nañ ci yalla boole ñey defare it yalla nañ ci yalla boole ci mbaxam ak yermandem Serigne Abdou Sabbaye mi ngi lay sant bu baax Serigne Cheikh Tidiane si mi fi nekkul sax mi ngi koy nuyu neena di ko nuyu nuyo bo xamne nak mo wara am seen digeunte waye neena dun nak lu muy def ndax lu neex nit ñi alaji mari sax wuti ci lu ko neex yalla ko santane rek def nako ndax neena su ko wëru ci yalla du ko jeriñ dara yeen bokk yépp señ mbaa yeen ci gëreem ci wuy ci gi ngeen wuy ci ngi nuyu gouverneur bi itam ngi nuyu préfet département bi ngi nuyu mbolem kilifa service yi ngi nuyu président bi ak mbolem wa gouvernement bi ndax neena nguur gi kat lepp lu ñu nek ñoom yi nguur ga duggal ci seen loxo kon nak Mama Laji Malik waxon na Ba Yusufa Diop radiyallahu anhuma Away way borom keur lu mu sañe di sañe di geureum sañe geureum nak surga ba nga xamni bu dege baatu borom keur ga mu ni jog len dem tol donte mom du def dara ci tol yi kën du ko jëk genn rek ni siwuti tol ya te moy mujji tam nak ko fa faté won dara mo la ko yutali lolo tax neena mu di len sant yeen ñepp di len gëreum neena yalla nañu len yagga wo yeen it ngeen yagga wuy ci ci mbaxuk yalla ak yermandem ci mbangi ziyara ñepp di balu ñepp hax mi ngi sakku it nak fu ngeen tollu ngeen di len ñaanal ndax neena ñoom ñi mës nañu toog ak Baye Sidi Abubakar radiyallahu anhu ci salam neena na mu daan def rek loxom yu tedd yooye mu fab ko nag teg ci ñaari tànki fotey ba nii mu toogee nii moom sëriñ bi di waaji jóg nag benn góor ne ko Cheikh Al Khalifa bu nu fàtte Sëñ Babacar ne ko déet neel bu nu fàtteente ndax nun ñépp ku nekk sa ñaan am na njëriñ ci sa moroom te nee na teg ci yàlla daf ko ni ñaan leen ma may leen wala laaj leen ma jox leen wala ñaan leen ma ci lammiñ yu ngeen ma moyewul kon nag ñun ñépp ku ci nekk sa ñaan dana jëriñ sa moroom neena mom day faral wax ni serigne mansour yak serigne abdou assis mi sen waxtan yeen ak ñu bari neena buñu waxtane ak mom mi ba nopi day waxante ak boromam ne ko dengal li ñu waxam way way yalla li serigne mansour wax ci lamiñam serigne abdou wax ko ci lamiñam yalla nako def mudik ñaan nga nangul nuko kon yalla nako yalla nanguti duggal ñu ci biir serigne ba nga leen di sante bu baax ba ngi ñaan yalla mo ko wemité barkel te sañ seen taxaway bi yalla na yag neena taxaw ba faw ga munu la am waye nak taxaw ba mu yag nak yalla man nako def neena nek fi ba mu yag dal yalla nako yalla maye serigne abdou yak serigne mansour ak mbolo mi yeb serigne bang len di jaal jëm ju bax ju fi nekkon ni ko alhaj malik ndjay neena ciofelam ci keur gi ken werante wuko deggom ci keur gi ken werante wuko fooma sa fek serigne abdou assis dafa fek malik ndjay walla bok ma ngay wacc di tekki serigne abdou fa mu ne nako yalla duggal ci gur gur le sayyidna cheikh radiyallahu anhu njabotul malik ndjay yalla ci yalla tek loxol ndimbalam serigne abdou sa bayne mi ngi lay gërem ci taxaway ba ci malik ndjay waxona alhaj mustafa job ne ko yalla bis buma yalla maye ak woyof dana and ak yow mos nu dalé ko ci serigne abdou ba ci keur malik ndjay jale ji len neena mbir yu demé nonu di xew ci keur gi mu ngi sante serigne mansour ci mi ci taxaw way bu rafet bum ci taxaw neena netali ba rafet na lol teneena kat yeen lu ngeen def lu ci bari dana ko deg mom kon nak jaadu na ci mom bu toge ak yeen rafet lu lolé ngeen def ba nap sant len ci gëreem len ñaanal len yalla neena gëreem na len itam ci japp ni ngeen ko jappé ak si ngeen ko tek yalla len yalla tek fu gëna koy fofu neena li di natou bu wacc rek nak ne xamal ni yiw sax bu bare di fitna neena xam nga leg leg sax nga lek ba sour di jang jang am fitna leg leg it yalla teglaw metit nga am fitna waye nak neena ci dituk yalla mom ku gem yalla natou yi pend rek la neena bokku ci bassin bi neena da nga jaar fi rek ngelaw li te fi sako mu fam la rek feugal rek mu set nga dem alla ko yalla defé nonu ci daraje yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena legi nak seminé na nga continue bu doon ñaari beyt sax nak mo dal di dem nak neena waxon na señ habib simi nak niko neena lol sax nak day bayyi ba suba ndax waxon na habib niko amna abiyat yu ma bëgg sa bay tok ko nak waye neena lol da koy naal ba suba ak jam ci tay si rek fala budd nak waye bu nexé yalla ba ëlëk su boba rek nga jaar ci yoyé du bari sax waye nak neena na tang ne lawlam yalla wax nak فتبارك الله احسن الخالقين مين يين بوك ييب نك ميغي ديلو دي لين زياره ميغي نيان بروم بي تبارك وتعالى ليپ رو في واي اندالي وون تي مودي جاخل يالا لاكو يالا تيغي يالا yalla yalla doti wami xewal ak wursak ak jubok tapok nek ben ci aduna jep safara jangoro yep wuñi njaqare yep fajaaju yep tegg tis yep njaay mengendu mi dox ba ci ñi gaddu pi sax di jaay way ci bi lu mu jafeñ jafeñ yalla yalla yombal njeggi attaay ji itam yalla na yo njeggi yomb rek delwin ji yalla na yomb njeggi yomb ba ci rew ko def daan wax ni nun nak ñaan rek fu yeg yi yeg rek neena yalla yobbu nu fa rek no am njeggi nako yalla defé nonu nako yalla defé nonu bismillah si mansour Seigne Mansour neena Diom Ndiaye ya mëna fatali mbit Seigne Issa sa bay ne dafa bëgg nit ñi jariñu ndax Yalla wax ak ñun ci Al-Qur'an di wazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin rasulullah la ko Yalla waxoon waye Seigne Mansour wazakir firil firil way mu leer ndax sa firi way ñepp dañ ci jëri ñi nekk ci tante beek ñikoy deglu ëlëk ci radio beek télévision té néna kon itam yow néna kon nak Seigne Mansour sa bay néna kon Diop Ndiaye ngi lay fatali lila sa bay sant ci wiyu ndax jaam ñepp jëri ñi ci neena seen bi neena aji tok ci biir soptem aji tok ci biir ñukoy yaakar du ñak moos aji togaali jukoy fatali ngeen lu mu waroon wessare ñepp gaddu ci yobbu neena motax bo mi mom fuma la fek daf lay forcé ci lu sa bay def wala sa mam ndax nit ñangi ni di firitri yo xamne rek takana suuf lu leen neex rek lañ koy defé té yow nak bo ci jaaré yow sey nañ woor Serigne Babacar tok di leral sa mama tok di leral motax fu mu la fekk leral la loola may donné ñu ne togaay bi day yag waya laylal arubati mu tocc ko rek yewi gor bi may may serigne bi neena ah serigne bi Seigne Mansour serigne bi neena bu yem ci toj rek da ngay toj ye sare ku ne gattu sam nar dem ah ok serigne bi Seigne Mansour deglu len touti balé ni deglu touti serigne bi Seigne Mansour le dana la ko tojal ci sa ndigal neena loko sant rek am lu ci fit wor na ko ni ab ton bu xamul dara boko ne demal mu dem dana ko toj nar ko wessale ko ko le gaddu Seigne Mansour wor gi ni neena kon batam manatul comme batam manatul jëm ko waye donte da koy wax ndankit حل الدر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم صلى الله عليه وعلى آله بسم الله سيمن حل وجهنا البدر يروى كما صلى الله عليه وسلم leral arobati ci guddiy aljuma summal munadi topaji wo yunadi ko ganam wo musma'il fahimi aji am deg sam'u day firi deg fahmu di firi deg ci day deg xol ci di deg nop motax dang koy abay pri musma'il fahimi kada ji am deg waw ci yawmi lislayni qad kana ad-dukhulu kama kana al-khuruju ولي سين باو فيه نومي ما دي لا لا عروبتنا لو ورا لولو غاني غودي اجوما تي ويرو رجب sang bu tedd moy muhammad ci la leer ga ñew ci ndayam aminata ñu ni li ada dalika leela jumaati la yunafi dalika an atwaruhu yawm al-ithnayn li anna dalika fi atwar al-zahirati kal wiladati wa ma huwa nafi ma qat